Dzień dobry Państwu! W dzisiejszym odcinku Małego Majsterkowicza pokażemy, jak szybko i skutecznie skleić hip-hopowy hit. Opowie nam o tym pan Roman. Dzień dobry Państwu. Zatem zaczynamy od sampla i no ten sampel to musi być koniecznie znany i zgrany, bo to zwiększa nasze szanse. I to może być na przykład taki. Niezbędny będzie też, no, charyzmatyczny wykonawca. What's my motherfucking name? Obowiązkowo dysponujący manierą wokalną z wczesnego disco polo. Okej, ale nie, ale nie, dziś nie udało się. O, w najgorszym wypadku może być wokalistka z talentem. Upamiam kamerę. I kiedy zbierzemy te atuty, o, musimy wymyśleć jakiś nieskomplikowany tekst, o, chociażby... I'm rich, I'm filthy fucking rich. Motherfucker, thank you, motherfucker, no thank me. Big motherfucking Remo. Po połączeniu tych składników otrzymamy... Mami, wie na kim, I wanna be your papi, chulo, can't you see? Baby, I need you, I liczymy pieniążki. Gdzie tylko możemy napotkać na drobną krytykę, prawda? Podąd mam już tych potwornych przypadków. Ewidentnie coś tu jebie, to nie zapach, bratku. Do widzenia Państwu. Dziękujemy bardzo panu Romanowi. A w następnej audycji Małego Majsterkowicza pokażemy Państwu, jak skleić sobie Scratch w komputerze. Do widzenia.